Hristos a liberat Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, acele dintre Sfinți Părinți Rosul Ioan, Gurădeanu Pătrag, Țări Gradului, și a Sfinților Dumnezeiești, Părinții Achim și Anacele Brână, cu Dânsa, cărora pomenesc să vă cinci pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și oameni iubitor. Și iată, cu darul lui Dumnezeu, cu ajutorul Maicii Domnului, am ajuns în acest an să prăznuim marele praznic al adormirii Maicii Domnului. Praznic care este unul din cele 12 praznice împărătești și care se prăznuiește la 15 august. Această mare sărbătoare, iubiți credincioși, care și la Ierusalim, în Ghețimanii, care este aproape de Ierusalim, tot astăzi prăznuiește cu mare pas, mergând patriarcul împreună cu tot soborul care este în Ierusalim, până la mormântul Maicii Domnului care este în Ghețimanii. Și ducând cu dânsii acea icoană frumoasă în mărimii naturală, care în fiecare an se coboară din Ierusalim cu procesiunii mari și cu tot poporul și cu chiar și musulmanii merg și respectă chipul Maicii Domnului și merg până la mormântul ei. Așa după cum îmi spuneau vețuitorii și maicile care au sunt la Ierusalim și care vețuiesc acolo, că cu mare respect turcoaicele, cum spuneau ele, merg în urma convoiului, în urma acestei mari procesiuni până la mormântul Maicii Domnului. Și rămâne acea icoană frumoasă timp de 8 zile cât ține odovania praznicului și în a doua zi se reîntoarce din nou la metocul de la ograda Sfântului Mormânt, care se spune în metocul Ghețimanii, a mormântului Maicii Domnului. Deci, iubiți credincioși, marea sărbătoare a adormirii Maicii Domnului este prăznuită de toată creștinătatea în întreaga lumii. De toată creștinătatea ortodoxă vorbesc în întreaga lume. Maica Domnului este acea minunată persoană care a fost aleasă de Dumnezeu cu prorocii din vechiul și din toate cărțile în Vechiul Testament, că ea va fi aceea prin care se va naște Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Mesia cel așteptat de veacuri, prin care se va face mântuirea neamului omenesc. Este acea Maică Sfântă care a ocrotit pe Fiul ei, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care l-a zămislit și l-a născut mai presus de firii. În fecioria a născut, în fecioria a trăit Maica Domnului și fecioria a adormit Maica Domnului. Deci a crescut pe Fiul ei cel dumnezeiesc, ocrotindu-l până la vremea arătării sale către Israel, și a suferit după asta Maica Domnului împreună cu dânsul atât călătoriile care erau prin Israel pentru întoarcerea necredincioșilor la noua lege, la legea evanghelică, la legea, la buna vestire a Evangheliei și până la patima cea de pe Sfânta Cruce, care rămăsese împreună numai cu Sfântul Ioan Evanghelistul, care tot ce lasă de frică fugise, văzând și semnele cele minunate și cu tremurul de pământ care se făcuse la răstignirea Mântuitorului. Dar după cum nașterea Mântuitorului, răstignirea Mântuitorului și învierea Mântuitorului nu s-a făcut fără minuni, tot la fel și nașterea Maicii Domnului, zămislirea Maicii Domnului, nașterea Maicii Domnului, deci nu s-au făcut fără minuni de la Dumnezeu. La fel și adormirea Maicii Domnului nu s-a făcut fără minuni, ci s-au săvârșit la adormirea Preasfintei Fecioare acele înfricoșate semne care au fost premergătoare înaintea adormirii ei. Adeseori Maica Domnului obișnuia să meargă să se roage în grădina Ghețimanii, unde se rugase ultima dată Mântuitorul înainte de patimă. Acolo sunt celebri măslini de pe timpul Mântuitorului care există și astăzi. Cei care au fost la Ierusalim au constatat adevărul acesta și s-au dus, s-au săturat sufletesc de privind acele minuni, acei copaci minunați de pe timpul Mântuitorului, care atunci când Maica Domnului se ruga și îngenunchea și ei se plecau cu crengele până la pământ, cinstind pe Maica lui Dumnezeu. Deci acolo mergea Maica Domnului și adeseori se ruga ca să o slobozească Mântuitorul din acest trup pământesc și să meargă să fie împreună cu dânsul într-o cele cerești. Și rugându-se Maica Domnului adeseori pentru acest lucru, când s-a apropiat adormirea ei, s-a dus din nou, s-a rugat și atunci a venit Arhanghelul, vestitorul Maicii Domnului, minunatul Arhanghel care întotdeauna a fost povățuitor atât al Maicii Domnului, pentru că a fost îngerul păzitor al Maicii Domnului. Dar a fost îngerul acela și este, care este Arhanghelul bunilor vestiri, care i-a vestit Maicii Domnului, atât nașterea când s-a născut, i-a vestit-o lui părinților Achim și Ana, cât și zămislirea Maicii Domnului când a zămislit pe Mântuitorul și celelalte, toate celelalte mari minori care s-au făcut prin acest bărbat dumnezeiesc, prin Sfântul Arhanghel Gabriel. Deci atunci a venit Arhanghelul Gabriel cu o stâlpare de finic din rai adusă și a dăruit-o Maicii Domnului, care avea mireasma cea dumnezească a raiului. Și a spus, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, după 3 zile, fiul tău vrea să te ia la dânsul. Deci pregătește cele de plecarea ta în această viață. Maica Domnului, pentru că a fost împreună cu Mântuitorul și cu Sfinții Apostoli, i-a povățuit pe Sfinții Apostoli în tot timpul vieții sale și i-a încurajat și i-a întărit în credință față de credința Mântuitorului. I-a întărit în credință pentru că erau supuși persecuțiilor celor grele de pe acele vremuri, atât din partea împăraților romani, cât și din partea conducerii evreiești care era atunci. Și atunci Maica Domnului, ultima dorință ei a fost ca să vadă pe Sfinții Apostoli care fiecare după ce au venit Duhul Sfânt și a întărit în credință, a plecat la propovăduire, fiecare unde le-a căzut sorțul. Dar a dorit ca să vină înainte de ieșire ei din viață, să-i vadă pe toți, să-i blagoslovească și să-i întrebe de rezultatele care le-au obținut fiecare în locul unde a fost menit să meargă să predice Evanghelia Mântuirii. Atunci Dumnezeu a făcut minuni și a adus pe toți Sfinții Apostoli pe norii cerului, fiecare de unde se afla la propovăduire, înainte ca Maica Domnului să-și dea obstescul sfârșit, i-a adus la patul pe care Maica Domnului pregătise și s-a așezat așteptând venirea Fiului ei și Dumnezeu pentru primirea sufletului ei. Și atunci văzându-i Maica Domnului pe Sfinții Apostoli, s-a bucurat cu bucurie mare și a spus, fiii mei, să nu vă întristați de cazurile care vi le fac dușmanii, care vi le fac dușmanii fiului meu, ci să mergeți, că ați văzut câte minuni a făcut fiul meu cu voi, câte semne Dumnezeu își face prin voi pentru întoarcerea păgânilor la credință. Deci Maica Domnului a întărit cu cuvintele ce Dumnezeu și sigur Sfinții Apostoli se mâcneau și s-au mâcnit atunci pentru despărțirea de Maica Domnului. Între ei a venit și Sfântul Apostol Pavel, care se întorsese la credință și a spus ei, zice, Maica Domnului, eu n-am fost vrednic să văd pe fiul tău atunci când era în viață și am ridicat prigoană contra credinței creștini. Dar Mântuitorul s-a milostivit spre mine și m-a întors pe mine la credință că mergeam pe calea spre Damas, luminându-mă cu acea lumină dumnezească prin care am cunoscut adevărata credință și am cunoscut pe Mesia cel adevărat care veni să se mântuiască neamul omenesc din robia aceea de demult a vrăjmașului. Dar zice, văzându-te pe tine și știind că ești Maica Fiului Dumnezeu, aveam acea mângâiere dumnezeiască că dacă nu l-am văzut pe dânsul și văzându-te pe tine, ca și cum l-aș fi văzut pe dânsul. că văd în chipul tău cel Dumnezeu, chipul Fiului tău pe care l-ai născut cu minuni. Și atunci Maica Domnului l-a mângâiat și pe Dumnezeu și pe ceilalți Sfinți Apostoli ca să se încurajeze, să nu se descurajeze față de necazurile care le aveau să le întâmpine din partea păgânilor și chiar a evreilor. Pentru că mai răi erai cei din casă decât păgânii. Totdeauna, cum spune Mântuitorul, vrăjmașii omului sunt casnicii lui. Cei de aproape care cunosc toate tainele omului și dacă se întorc contra omului sunt mai răi decât dușmanii cei care sunt din afară. Pentru asta și Maica Domnului a încurajat și a întărit în credință și a spus că zici eu ducându-mă, nu vreau să vă aduc vouă în tristare, dar mă voi apropia mai mult de Fiul meu și voi fi împreună cu Dânsul și pe rugăciunile mele către El voi mijloci vouă putere de la Dumnezeu îndoite ca să puteți să rezistați împotriva tuturor necazurilor pe care le aveți de întâmpinat în lumea aceasta păcătoasă. Atunci Sfinții Apostoli s-au bucurat cu toții de cuvintele dumnezeiești mai și Domnului și în acel moment au simțit o mireasmă puternică și lumină de la Dumnezeu. Atunci a apărut Mântuitorul și a primit sufletul Maicii Domnului unde era în casa Sfântului Ioan Evanghelistul, care mersese Maica Domnului așa după cum i-a încredințat-o Mântuitorul când era pe Sfânta Cruci. Când i-a spus Sfântului Ioan, femeie, iată fiul tău, și lui Ioan i-a spus, iată mama ta. Aici este acea puternică dovadă a Sfintei Evangheliei contra sectanților, care spun că Maica Domnului a mai avut feciori și fete. Deci iată că Mântuitorul, fiind pe cruci, a încredințat pe Maica Domnului Sfântului Ioan Evanghelistul, care era văr cu Mântuitorul și era nepot Maicii Domnului. Și a încredințat-o pe Maica Domnului Sfântului Ioan să fie spre pază și de atunci spune Evanghelistul că a luat-o ucenicul pe ea într-o ale sale. Deci a dus-o pe Maica Domnului în casa sa și acolo, în casa Sfântului Ioan Evanghelistul în Sion, și-a dat Maica Domnului obștescul sfârșit. Acolo au văzut minunile cele mari Sfinți Apostoli, acolo au văzut chipul ei cel Dumnezeu. Și după cum mărturisește Dionisie Areopagitul, care a fost ucenicul Sfântul Apostol Pavel, care cu 3 ani înainte de adormirea Maicii Domnului a cerut binecuvântarea Sfântului Apostol Pavel de la Atena să vină în Ierusalim să se binecuvinteze de Maica Domnului. Și a venit nu singur, a venit încă cu 2-3 persoane, cu 2-3 apostoli. 2-3 apostoli din cei 70. Și au simțit atâta bună mireasmă și atâta strălucire în fața Maicii Domnului, că i-a spus Sfântul Apostol Pavel după aceasta, dacă n-aș fi știut credința cea adevărată învățată de la tine, dacă n-aș fi știut scripturile și taina credinței creștine, aș fi mărturisit cu adevărat că Sfânta Fecioară Maria Născătoare de Dumnezeu este însuși Dumnezeu. Atâta minune a văzut, atâta slavă și măreție a văzut în chipul Maicii Domnului. Și de acești apostoli au fost cu toții la adormirea Maicii Domnului. Și Maica Domnului, dându-și obștescul sfârșit și sufletul ei, luându-l însuși Mântuitorul în brațele sale, s-au înălțat la ceruri. A făcut Dumnezeu minunii ca și la înviere, cu Sfântul Apostol Toma, unul din cei 12. El era cu sorții rânduit să se ducă în India la propovăduire, a fost în India. Însă Dumnezeu a mijlocit ca să nu fie la mormântarea Maicii Domnului. A venit cu 3 zile mai târziu, a fost răpit pe nori, dar nu a venit decât după 3 zile. Însă când călătorea sufletul Maicii Domnului spre ceruri împreună cu Mântuitorul, l-a întâmpinat pe Sfântul Apostol Toma care venea spre Ierusalim. Și a spus, bucură-te apostolul fiului meu Toma, și a dăruit omoforul ei, Sfântul Apostol Toma, ca mângâiere. Și atunci a venit Sfântul Apostol Toma la Ierusalim și a plâns că Maica Domnului a plecat din cele de viață și este înmormântat, a început să se lească, că nu s-a învrednicit să fie la mormântarea Maicii Domnului. Și atunci Sfinții Apostoli, ca o mângâiere, s-au dus la mormânt și au deschis mormântul pentru dânsă ca să vază măcar corpul ei cel sus să sărute Sfintele ei picioare. Și atunci au constatat că însuși Maica Domnului, după cum spune prorocul David, scoală-te, Doamne, într-o odihna ta, tu și sicriul sfințirii tale. au constatat că datorită acestui prorocie a prorocului, Maica Domnului după 3 zile a fost înălțată la ceruri, cu tot cu trup așa, după cum și Mântuitorul a înviat cu trupul din mormânt. Și la fel și Maica Domnului a înviat, fără să simtă nimeni, în chip nevăzut, a înviat cu trupul înălțându-se spre cer. Și în acel timp, când Maica Domnului mergea spre ceruri întrupată, s-a întâlnit cu Sfântul Apostol Toma și a dorit omovărul ei. S-au încredințat cu toții Sfinții Apostoli de minunata trecere la cele veșnice a Maicii Domnului cu tot cu trup. Și prin ei au încredințat Sfinții Apostoli întreaga biserică până în zilele noastre că Maica Domnului după 3 zile a înviat din morți, s-a înălțat la ceruri și a așezut în dreapta Mântuitorului și mijlocește veșnic pentru noi toți creștinii din întreaga lumea, cei care avem evlavii la Maica Domnului, care citim Acatistul Maicii Domnului, care citim Paraclisul Maicii Domnului, care facem metanii în cinstea Maicii Domnului și a cei care postesc postul adormirii Maicii Domnului. Pentru că postul adormirii Maicii Domnului este rânduit de Sfinții Părinți să-l postim cu toții, ca astăzi, dacă sărbătorim sărbătoarea ei cea frumoasă și înaltă, să ne facem vrednici de a ne împărtăși și cu Dumnezeieștele tainii. Și pentru asta, Maica Domnului, pentru că s-a ostenit pentru mântuirea noastră, a suferit împreună cu Mântuitorul la patimile cele înfricoșate, văzându-le și asistând la ele, pentru asta a fost vrednică de acea mare și înaltă cinste dată de Dumnezeu, ca să fie întrupată și să se ridice cu tot cu trup la cer, să stea lângă Mântuitorul și să mijlocească pururea pentru noi înaintea Lui. Deci iată, iubiți credincioși, ce mamă sfântă și dumnezeiască avem, ce sprijin mare avem, numai dacă avem evlavii, dacă avem credință. Sunt acum atâtea cărți de literatură sectantă. În toată țara noastră au pătruns poate mai mult ca în țările libere din Occident. Și literatură magică și de toate culorile. Să nu citiți, iubiți credincioși, aceste cărți spurcate sunt interzise creștinilor să le citească. Și eu vă spun pentru ce sunt interzise de Sfinții Părinți cu canon, ca acela care citește să nu se împărtășească până nu se lasă de lecturarea acelor cărți spurcate. Pentru că vă strică mintea, strică mintea creștinului, slăbește buna credință și evlavia. Aceste cărți spurcate scoase de sectanți, dar au titluri bomboase, ca dreapta credință, credință și adevăr. Deci sunt fel de fel de titluri cu rezonanță, prin care caută să înșele mintea celor slabi în credință. Deci dumneavoastră care v-ați născut în credință, care sunteți ortodoși, care ați păstrat credința cea adevărată, cei care vreți să păstrați credința cea adevărată, trebuie să vă păziți de aceste lecturi spurcate care strică mintea, care scade evlavia, care pierde credința din suflet și acea puține care o avem. Deci noi trebuie să alimentăm această credință curată și sfântă, iubiți credincioși, care am păstrat-o de la strămoși, cu faptele cele bune, cu evlavia faptelor bune. Deci să nu ne ducă curentul nici în dreapta, nici în stânga. Să mergem pe calea de mijloc, se numește calea împărătească rânduită de Sfinții Părinți, prin care niciodată nu putem să greșim. Deci mergând pe calea cea împărătească, mergând pe mijlocul șoselei, și dacă cădem ușor, ne ridicăm, fără să fim în pericol că cădem în prăpastii. Iar mergând pe extremă, totdeauna este pericolul de față și suntem în pericol să cădem. Să cădem fără întoarcere. Pentru asta, iubiți credincioși, marea sărbătoare a adormirii Maicii Domnului. Este sărbătoare spre sfârșit de vară, dar sărbătoare frumoasă, sărbătoare care ne amintește de evlavia avută de Sfinții Apostoli către Maica Domnului. Evlavia care au avut-o creștinii după Sfinții Apostoli către Maica Domnului. Evlavia care îi inspiră și nouă același dar și aceeași evlavie ca și noi să o păstrăm, ca și noi să o avem în sufletul și în inima noastră și prin care să avem acea nădejde sfântă de mântuirii. Pentru că în acest viață de acum am găsit scris, cine nu va avea evlavie la Maica Domnului, nu va putea să se mântuiască. Ispitele sunt așa de mari, necazurile sunt atât de puternice, sunt așa de pătrunzătoare că slăbesc sufletul creștinului. Și acela care va avea evlavie la Maica Domnului, Maica Domnului va mijloci pentru dâns înaintea Mântuitorului să primească dar și tărie să poată rezista în fața dușmanilor. În primul rând, în fața diavolului. Dar vedeți dumneavoastră, Sfinții Părinți spun că primul dușman al omului este trupul lui însuși. Al doilea dușman al omului, al sufletului, este lumea, de pe al treilea este diavolul. Deci, contra acestor trei dușmani, cine va avea evlavie la Maica Domnului, va fi izbăvit de acei dușmani, de acei trei dușmani care se luptă veșnic contra mântuirii sufletului. Pentru asta, iubiți credincioși, să prăzduim acest praznic minunat al adormirii Maicii Domnului cu evlavie, cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu smerenie. Să ne aducem aminte cât a pătimit Maica Domnului pentru noi, cât a suferit lacrimile ei cele amare care le-a vărsat pe cruce, pe la crucea Mântuitorului. Și mângâierile care le-a primit după asta, acele mângâieri vor fi și nouă, retransmisă de sus de la Dumnezeu, dacă noi vom avea evlavie la Maica Domnului. În necazurile noastre, în întristările noastre, va veni Maica Domnului în chip nevăzut și ne va mângâia pe noi cu acele rugăciuni ferbinți pe care le-a făcut atunci când era lângă crucea Mântuitorului, ca să-i spună un cuvânt de mângâiere. Și va veni Maica Domnului cu mângâierile cele dumnezeiești asupra acelui om care îi cere ajutorul. Pentru asta, iubiți credincioși, vă mulțumesc din suflet pentru dragostea care ați avut-o. Te-ați luat parte la Sfânta Dumnezească Liturghie. V-ați ostenit, alții de departe, alții mai de aproape, dar fiecare ați venit cu dragoste ca să ascultați Sfânta Dumnezească Liturghie făcută în cinstea Maicii Domnului. Maica Domnului, care este ocrotitoarea noastră, să vă ocrotească, să vă numere pașii și să mijlocească înaintea Mântuitorului toate darurile pe care le doriți să le câștigați și Maica Domnului să vi le împlinească. Să vă binecuvânteze, iubiți credincioși, cu binecuvântarea lui cea cerească. Amin. Mulțumesc Părintului Stareț Arhimandrit Flavian pentru dragostea care au avut-o atât duminica în slujit cu preasfințitul Ambroz, episcopul din Grecia, cât și astăzi pentru invitația care ne-a făcut-o. Mulțumesc și preoților care s-au ostenit, Părintelui Spiridon, Părintelui Nicolae care a venit de la Rădășeni, să ne onoreze cu prezența să slujească odată în București, că n-a fost niciodată să slujească de când este biserica nouă în București, n-a fost nici înainte. Mulțumesc tuturor să le plătească Dumnezeu osteneala. Mulțumesc tuturor care ați fost la hram la Mănăstirea Slătioara. Și vă spun din partea oaspeților străini că au plecat foarte mulțumiți din țara noastră. S-au bucurat de evlavia dumneavoastră a creștinilor. Spunea unul din preoții care a fost din America că de 40 de ani de când slujește Sfânta Liturghie, n-a văzut o liturghie ca la Slătioara făcându-se. Dar i-a impresionat mai mult decât toată evlavia dumneavoastră a creștinilor. A văzut, pot să spun că toate femeile acoperite după porunca apostolică, să nu intre femeile descoperite în Sfânta Biserică. Deci la noi, la Slătoarea, știți, s-a făcut Sfânta Liturghie afară. Dumneavoastră cu toți ați asistat la Sfânta Liturghie afară. Deci, poate 99% din creștinile noastre au fost cu capul acoperit. Poate cineva din străini dacă au fost cu capul descoperit. Acest lucru nu se întâmplă în toată ortodoxia din străinătate. Deci un lucru de laudă pentru dumneavoastră, pentru că ați ascultat de duhovnici pe care ați avut. Ați ascultat prin ei de porunca Sfântului Apostol Pavel, care poruncește ca femeile să fie acoperite când merg să se roage în Biserica lui Dumnezeu. Deci iată că, prin exemplu frumos al dumneavoastră, prin slujbele frumoase care s-au făcut, s-au dus străinii din țara noastră cu o mulțumire, cu o mare mulțumire sufletească și cu un exemplu pe care îl vor da față de credincioșii care au în bisericile lor. Pentru asta, iubiți credincioși, încă o dată vă mulțumesc din suflet să plătească Dumnezeu osteneala și dragostea. Acum, pentru duminica care vine, avem sfințire la Covasna. O parte poate știți, o parte nu știți. Sigur nu o să poată să vină multă lume acolo când e departe. După asta, la Pașcan, avem a doua duminică următoare care urmează va fi sfințirea bisericii la Pașcan. La fel, cine va avea dragoste, noi îi primim cu toată dragostea. Vă urez multă sănătate și la mulți ani! Iubiților credincioși, nu am cuvinte de mulțumire pentru bunul Dumnezeu și pentru navra Sfințitul Mitropolit că într-o conglăsuire și unii și alții ne-a mijlocit acest balsam sufletesc de patru slujbe arherești, inclusiv slujba aceea frumoasă de duminica trecută cu arhereul din Grecia. Cine nu a fost prezent, a avut numai de pierdut. Cine a fost prezent și a fost atent, înțeleg ca șarpele și plânca porumbelul, a avut numai zidire sufletească, fiindcă orice cuvânt este cuvânt de lauda lui Dumnezeu și este cuvânt pentru mântuirea noastră. Fiindcă astăzi este adormirea Maicii Domnului, nu știu cum aș putea să o laud pe împărăteasa cerului și a pământului, care în multe feluri înțelepciunea omenească s-a istovit, s-a stors din cuvintele sale să o laude. Nu cred că este gură, inimă și minte pe pământ să aducă laude după merit aceleia din a cărei sângeiri s-a născut Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului. Ați observat dumneavoastră că de multe ori în viața noastră cotidiană, când viața ni se împleticește în necazuri, când inima noastră este plânsă de durere și ochii umezi de povara greutăților, parcă imediat ridici glasul și inima spre cer, Maica Domnului ajută! Mărturisește istoria despre o cetate care era înconjurată de oaste vrăjmașa acelei cetăți. În asediu ca la care a fost supusă acea cetate, locuitorii ajunseseră la porțile morții de foame și de sete. Ca o zvâcnitură de viață, guvernatorul cetății a luat-o pe mama aceluia care conducea asediul, a ridicat-o pe zidurile cetății și cu glas istovit, stins spre moarte, a spus: fiul meu, gândește-te că printre cei care sunt sortiți morții prin asediul tău sunt și eu, mama ta, care ți-am dat viață. Prin aceste cuvinte auzite de acel om care asedia cetatea și o trimitea în porțile morții, iată că atât de mult a muiat inima lui la auzul cuvintelor mamei lui, încât că a ridicat asediul și prin aceasta a adus viață din nou în cetate. Gândiți-vă ce pondere, ce greutate are cuvântul mamei asupra fiului său. Gândiți-vă că cel mai puternic mijlocitor al nostru către cer, către Iisus Hristos, care va judeca lumea, este împărăteasa, este mama lui. Este mama lui prin a cărei inima a trecut acea sabie când și-a văzut singurul fiu răstignit pe cruce, umilit, batjocorit în ultimul har. Și ea mijlocește pentru noi și la ora actuală. Ea stă în genunchi în fața Sfintei, trăim în continuă rugăciune. Pentru cine? Pentru noi. Dar numai pentru noi care o cinstim, o venerăm, ca fiind fecioară, înainte de naștere, naștere și după naștere. Cum a spus și în altă Sfințitul Mitropolit Blasie, de ce confesiunile s-au răzbunat cu atâta furie asupra fecioriei Maicii Domnului? Prin negarea fecioriei ei neagă dumnezeirea lui Hristos, neagă personalitatea lui Hristos. Pentru aceasta împărăteasa este negată, blamată de toate porcăriile lumii, confesiunile acestea iudeo-păgâne, aș putea să spun. Dragi credincioși, în orice clipă a vieții dumneavoastră, ridicați glas de rugăciune spre îndurerata Maica lui Dumnezeu și Maica noastră. Dacă Hristos este fratele nostru mai mare, e evident că și ea este mama noastră, este mama noastră duhovnicească. Iubiți-o din tot ce există, din toată ființa dumneavoastră, că să știți, este mare, mare ajutor.